นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะอนุมานสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่221ว่าด้วยความคาดหมายมีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะพำนักอยู่ณป่าเพสักกลาวันอันเป็นสถานที่อภัยทานแก่กวางเนื้อสายในตำบลสูงสุมาคิระภาคชนบทขณะที่นั้นแลท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้แต่ภิกษุนั้นเป็นคนว่ายากประกอบด้วยธรรมะที่ทำให้เป็นคนบ้ายากเป็นผู้ไม่อดทนไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความครบหนักแน่นเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ต่างไม่สำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนต่างไม่สำคัญว่าควรถึงความไว้วางใจในบุคคลนั้นได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือในธรรมวินัยนี้เธอผู้ใดเป็นผู้มีความปรารถนาหลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาหลามกแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาหลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาหลามกนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่2ภิกษุนั้นเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุนั้นเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่3ภิกษุนั้นเป็นคนมักโกรธอันความโกรธครอบงำแล้วแม้ก็ที่ภิกษุเป็นคนมักโกรธอันความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่4ภิกษุนั้นเป็นคนมักโกรธเป็นคนผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่เธอเป็นคนมักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่5ภิกษุนั้นเป็นคนมักโกรธมักระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ข้อที่เธอเป็นคนมักโกรธมักระแวงเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่6เธอนั้นเป็นคนมักโกรธเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธแม้ข้อที่เธอนั้นเป็นคนมักโกรธเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่7เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์แม้ข้อที่เธอนั้นเมื่อถูกโจทย์กลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์แม้ข้อที่เธอนั้นผู้ถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่เธอผู้นี้เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่10เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความมุ่งร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏ แม้ข้อที่เธอผู้นี้เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับพูดกบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความมุ่งร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนแม้ข้อที่ถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่12เธอนั้นเป็นผู้ลบลู่เป็นผู้ตีเสมอแม้ข้อที่เธอนั้นเป็นคนลบลู่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่13เป็นผู้ริษยาเป็นคนตระหนี่แม้ข้อที่เธอนั้นเป็นคนริษยาเป็นคนตระหนี่นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่14เธอนั้นเป็นคนโอ้อวดมีมารยาแม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนโอ้อวดมีมารยานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่15เป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นแม้ข้อที่เธอเป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่16เป็นคนถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ดื้อรั้นสลัดได้ยากแม้ข้อที่เธอนั้นเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ดื้อรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากท่านผู้มีอายุทั้งหลายถึงแม้ภิกษุผู้หนึ่งจะไม่ได้เปาวรณาไว้อย่างนี้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นคนว่าง่ายประกอบด้วยธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ต่างสำคัญภิกษุนั้นว่าควรว่ากล่าวได้ควรพร่ำสอนได้ทั้งสำคัญว่าควรถึงความไว้วางใจในบุคคลนั้นได้ท่านบุมีอยู่ทั้งหลายว่าธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้ข้อที่หนึ่งไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามกไม่รู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกแม้ก็ที่ภิกษุไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามกไม่รู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายข้อที่สองเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุไม่เป็นผู้ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายข้อที่สามเป็นผู้ไม่มักโกรธอันความโกรธไม่ครอบงำแล้วแม้ก็ที่เธอนั้นเป็นคนไม่มักโกรธอันความโกรธไม่ครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายข้อที่สี่เธอนั้นเป็นคนไม่มักโกรธไม่มักระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่เธอนั้นเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายข้อที่ห้าเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มักระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายข้อที่หกเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุไม่เป็นคนมักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายข้อที่7เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่เถียงโจทย์แม้ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่โต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่8 เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์แม้ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์แม้ข้อที่เมื่อภิกษุถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความมุ่งร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ข้อที่ภิกษุนั้นเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่เอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความมุ่งร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วพอใจตอบในความประพฤติของตนแม้ข้อที่เมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่12เป็นผู้ไม่ลบหลู่ไม่ตีเสมอแม้ข้อที่ภิกษุไม่เป็นคนลบหลู่ไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายข้อที่13เธอนั้นไม่เป็นคนริษยาไม่เป็นคนตรณีแม้ข้อที่ภิกษุไม่เป็นคนริษยาไม่เป็นคนตรณีนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่าย14ไม่เป็นคนโอ้อวดไม่มีมารยาแม้ข้อที่ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายข้อที่15เป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ข้อที่เธอเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่16เป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นถอนได้ง่ายแม้ข้อที่ภิกษุไม่ถือแต่ความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นถอนได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายในธรรมะทั้ง16ข้อนั้นภิกษุพึงเทียบเคียงตนด้วยตนเองคืออนุมานด้วยตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลที่มีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาหลามกหาเป็นที่รักใคร่พอใจของเราไม่ก็หากเราจะพึงเป็นคนมีความปรารถนาหลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาหลามกบ้างเล่าเราคงไม่เป็นที่รักใคร่พอใจของคนอื่นท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเมื่อรู้อยู่อย่างนี้พึงยังความคิดให้เกิดขึ้นว่าเราจะไม่เป็นคนมีความปรารถนาหลามกไม่รู้อำนาจแห่งความปรารถนาหลามกดังนี้ก็บุคคลควรอนุมานคือพิจารณาตนด้วยตนอย่างนี้ว่าถ้าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นอยู่เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของบุคคลเหล่าอื่นดังนี้ก็เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้พึงยังความคิดให้เกิดขึ้นว่าเราจะไม่เป็นผู้ยกตนไม่เป็นผู้ข่มผู้อื่นดังนี้บุคคลควรอนุมานคือพิจารณาตนเองด้วยตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มักโกรธผู้ถูกความโกรธครอบงำเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเป็นคนระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเป็นคนมักโกรธเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธย่อมไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของเราเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเป็นคนระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธแล้วก็ย่อมไม่เป็นที่รักที่พอใจของบุคคลเหล่าอื่นดังนี้บุคคลนั้นเมื่อรู้อยู่อย่างนี้พึงยังความคิดให้เกิดขึ้นว่าเราจะไม่เป็นคนมักโกรธไม่ผูกโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำไม่เป็นคนระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุไม่เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธดังนี้บุคคลควรอนุมานคือพิจารณาตนด้วยตนอย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์กลับรุกรานโจทย์กลับกล่าวปลักปรำโจทย์กลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราแม้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์กลับรุกรานโจทย์ถูกโจทย์แล้วกล่าวปลักปรำโจทย์พูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความมุ่งร้ายความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นดังนี้ก็เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้แล้วพึงยังความคิดให้เกิดขึ้นว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วเราจะไม่รุกรานโจทย์ไม่ปรักปรำโจทย์ไม่โต้เถียงโจทย์ไม่พูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความมุ่งร้ายความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏดังนี้ก็บุคคลควรอนุมานคือพิจารณาตนด้วยตนอย่างนี้ว่าก็ถ้าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถึงแม้เราถ้าจะพึงถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นดังนี้ภิกษุนั้นเมื่อรู้อยู่อย่างนี้พึงยังความคิดให้เกิดขึ้นว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วเราจะยอมอธิบายพฤติกรรมของตนดังนี้ก็บุคคลควรอนุมานคือพิจารณาตนด้วยตนอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเป็นคนริษยาเป็นคนตรณีเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเป็นคนแข็งกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นคนลบหลู่คุณท่านตีเสมอเป็นคนริษยาตรณีโอ้อวดมีมารยาเป็นคนแข็งกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นดังนี้ก็ถ้าเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้พึงยังความคิดให้เกิดขึ้นว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอไม่เป็นผู้มีความริษยาตรณีไม่เป็นผู้โอ้อวดมีมารยาไม่เป็นคนแข็งกระด้างดูหมิ่นคนอื่นดังนี้ก็บุคคลควรอนุมานคือพึงพิจารณาตนด้วยตนอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ดื้อรั้นถอนได้ยากก็ไม่เป็นที่รักที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นคนถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ดื้อรั้นถอนได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นดังนี้ก็ถ้าเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้พึงยังความคิดให้เกิดขึ้นว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่จะไม่ดื้อรั้นจะเป็นผู้สลัดคืนถอนความเห็นได้ง่ายดังนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุพึงพิจารณาตนด้วยตนอย่างนี้ว่า เราเป็นผู้มีความปรารถนาลามกตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกหรือไม่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาลามกตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกนั้นจริงดังนี้เธอผู้นั้นก็ควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้มีความปรารถนาลามกมิใช่ผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปดังนี้แล้วเธอผู้นั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดอีกประการหนึ่งบุคคลควรพิจารณาตนด้วยตนอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นหรือไม่ก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงเธอผู้นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยดังนี้เธอผู้นั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดอีกประการหนึ่งบุคคลควรพิจารณาตนด้วยตนอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเป็นคนมักระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเป็นคนมักเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธหรือไม่ดังนี้ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเป็นคนผูกโกรธมีความโกรธครอบงำแล้วเป็นคนมักระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุมักเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธจริงดังนี้เธอนั้นควรพยายามเพื่อละเสียซึ่งบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นคนมักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุไม่เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธดังนี้เธอนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแหละตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดอีกประการหนึ่งบุคคลควรพิจารณาตนเองด้วยตนเองอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์หรือฟ้องกลับโจทย์ปรักปรำโจทย์หรือไม่ก็ถ้าเมื่อเธอพิจารณาแล้วรู้อยู่อย่างนี้ว่าก็เราเมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์กลับรุกรานโจทย์ถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงดังนี้เธอนั้นควรพยายามเพื่อละเสียซึ่งบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าก็เรานั้นเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่โต้เถียงโจทย์ไม่รุกรานโจทย์ไม่ปรักปรำโจทย์หนังนี้เธอนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแหละตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดอีกประการหนึ่งบุคคลควรพิจารณาตนเองด้วยตนเองอย่างนี้ว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วเราพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความกัดเคืองไม่เชื่อฟังให้ปรากฏหรือเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนอยู่หรือไม่ก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความกัดเคืองความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงดังนี้เธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสีย แต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความมุ่งร้ายความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนดังนี้ตอนนั้นพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแหละตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดอีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนด้วยตนอย่างนี้ว่าเราเป็นคนลบหลู่ตีเสมอเป็นคนริษยาเป็นคนตรณีเป็นคนโอ้อวดมีมารยาเป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นอยู่หรือไม่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าก็เราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเป็นคนริษยามีความตรณีเป็นคนโอ้อวดมีมารยาเป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงดังนี้เธอผู้นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นคนไม่ลบหลู่ไม่ตีเสมอไม่เป็นคนมีความริษยาเป็นคนไม่ตรณีไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เป็นคนกระด้างไม่ดูหมิ่นคุณผู้อื่นดังนี้เธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแหละตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดอีกประการหนึ่งบุคคลควรพิจารณาตนเองด้วยตนอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ดื้อรั้นถอนสลัดคืนได้ยากหรือไม่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ดื้อรั้นสลัดคืนถอนได้ยากจริงดังนี้ตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดถอนคืนได้ง่ายดังนี้ตอนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแหละตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดถ้าเธอพิจารณาอยู่ย่อมเห็นซึ่งบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดซึ่งยังละไม่ได้ในตนเธอนั้นพึงพยายามเพื่อละเสียซึ่งบาปและอกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่ย่อมเห็นซึ่งบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งละได้ในตนเองแล้วเธอนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแหละตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนที่แว่นสองหน้าหรือภาชนะน้ำอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาดถ้าเห็นธุลีหรือต่อมที่หน้าก็พยายามนำธุลีหรือต่อมนั้นออกเสียถ้าไม่เห็นธุลีหรือต่อมก็ยินดีพอใจว่าเป็นลาภแล้วหนอบริสุทธิ์ดีแล้วหนอข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลพึงพิจารณาอยู่เมื่อเห็นซึ่งบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นที่ยังละไม่ได้ในตนเองไซก็พยายามเพื่อจะละเสียซึ่งบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดซึ่งบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดที่ละได้ในตนเองแล้วเท่านั้นก็พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแหละตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีในภาษิตของท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้อนุมานสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ